پس دا به هغه ورځ وي چې ظالمانو ته به د هغوی عذرونه هیڅ فایده نه ورکوي او نه به ورته دا ویل کېږي چې معافي وغواړئ.